الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سورة فرقان کی زیاد اعتراضونه د باطل پرستو او خاص کر پیغمبر باندې چې سمخ کې ذکر شو دا وینه چې د خوراک ولې کوي د بازارونو کې ولې ګرځي د باندې خزانه ولې ناراضي زده د پاره باغ نشته دی در دې خلقو خبرینو اوګه خلقي اوګه خبري وين نور سره قران نوري خبري او زیکي چې هغه داغه نړيري د سختي او د شدت دي ځکه دې صورت کې چې کوم خبره ډېر ناکارې ناوي سره قال ذکر کوي وقال الذين وقال الظالمون دعوة سروي دا خبر ډیره ناکار او د جرم او د ګناوا چې دې ځان ډیر لوی ګاڼو الوی خو د شیطان کار دی بنده مسلمان سره خواجزی پا کاره حدیث امرلوی کولا اغداد چه منگتا دی ملائک راشی چه غیز منگ راهنمائی کئی نمنگ بداغی خبر اومن امونگ ده خبر نمانو او زمونگ پشانتی بنده ده انسان ده مونگ سر پیدا شوی اولوی شوی ده مونگ سنگه ده خبر تکینو او بے منو مونگ ده ملائک راشی مونگ کمزور خلق نیو ابیا ده غینام زیاد سرکشی او طغیان چې موږ خپل رب وینو هله به موږ ایمان راوړو څو چې موږ نیلی دلې نو موږ ایمان راوړو دا ځواړه خبرې ډېرې سرکشی وي نو ځکه سره قرآن قال ذکر کا وقال الذين لا يرجون لقانا اویلی دی اغا کسانو چیغی امید نساتی زمونگ ملاقات مطلب سو قیامت نمانی قیامت چی سوک نمانی نو داغا مطلب دائی چیز خدای سرا ملاقات کول نغوارم چیز خدای لی دل نغوارم ځکه قیامت څه دی او د نیکانو خلق به الله سره ملاقات کی هغه بوله خپل خصوصي میلمستیا ور کوي چې دې دنیا کې د خلق ډیره زمانہ لوګي تندې سختي مرزونه غمونه یزان د خېتو خېوتی دی نو قیامت کې او په الله خپل خصوصي رحم کوي چې باس سختي غجون ختم شو او مصیبتونه او مرضونه او غمونه او مشکلات ختم اوس به الله وی تاسو زما رحمت وینې کنه چې ما ته دنیا کې ویلو قیامت قران کې سوره فرقان کې چې تبارک الذی نن و تاسو د برکات په حال پوه شئ کنه چې الله سمره برکات دی او چې څوک نمنی ناغی لیس نشتا دے نا دی نمنی کنا خوا کدی قیامت من لے او دی اللہ سر ملاقات من لے او دی حساب کتاب من لے دی ودا سے دسر کشے خبری کولی نوائی او کسان چی امید نساتی زمان دا ملاقات سوئی لولا انزل علينا الملائكة ولي نازل نکلشو پا مونگ بانده ملائك دا اسمان لکه مونگ دا بنده خبری نمانوی مونگ لاؤ ملائك رازی امونگ تاومینتو نکی مونگ با بیال خبر امان ولی مونگ دا سپک خلقیو چه بچه سوینو ورپسی بمنده وخو نا منگل و ملائک رازی داسوان نا داغینام زیادتا دا سرکشه واو نرا ربنا یا با منگا اخپل ربوینو نا دا منگا ایمان راولو دا داغینام زیادتا دا تکبر او د لوی خبره وکړه چې ولې دی وی کنه پیغمبرانو الله سره خبرې کړې دي مې را جنې کړې نو مونږ کې څه چللې موږ په تاسو خبرو باندې هم اکتفا نکو سوچوم لیدلې نه ښه او حال دا دی چې لیدل په دنیا کې دا اللہ ندی شوی انبیاءو ندی دلے خبری او سرکڑی دی خو دا پردین آخوا موسیٰ علیہ السلام سرکوی تور کے پیغمبر سرا پس درت المنتحا کے خبری اکڑی دی خو اصل مطلب داری چلی دل ندی شوی ورنہ موسیٰ علیہ السلام باقیدہ مطالبہ کڑی وا پکوی تور کے چکر خبری واوری دی او دیر پا محبت اڈیر پا شوق کرانے نویوی چی ربی ارینی انظر ایلیک ایز ماربا یو ذل را تدانو خیا جزا تو گورم قال لن ترانی اللہ و تووی چی تاکی طاقت نشتا دا دنیا پا دیسترگو کی طاقت نشتے چی اللہ ہوئی نی دا آخرت پاگی کی بئی او بالکل وینی سو قرار وزا سوک پاپتا کی اوزلا سوک پمیاش کی اوزلا اسو کوئی جو جمعی پر از بیار سوک وینی دا جمعی را برکتی دخوا دی حال تاو گو رہن چلا دی لسم را برکت ور کرد چی دی اوی اوی جمعی پو جباندی پو بنده باندی دا وقت لکوٹی پاسانا تیر شی او خط تیر شی معلومی دا چې زیر وزی والتا دیر برکاتی دلتا باید امرا نئی اللہ جواب کئی لقد استکبرو فی انفسهم یقیناً دی خلقو فلزان دیر لوے گانا لدے پا خپل خیال کی دا خلقو پا خیال کی نا دغه حدیث کې راځي چې متکبر انسان لوی مار انسان هغه ته ځان ډیر لوی اسمان ښکاری ښه ا مخلوق ته داسې ښکاری لکه ماشه مېږي ځکه الله وی لقد استكبروا في انفسهم دی ځان ډیر لوی او غاڼو په خپل خیال کې چې دوی چې موږ دې ملایکو وینو واتو عتوان کبیرا او سرکشی وکړه سرکشی ډیر زیاته چې دوی چې موږ دې خپل رب وینو. دا خبرې ډیرې لوی او کلی او ډیرې سرکشی او کلی ډیرې ګمراه او کلی ولله الله صبر زیات ځکه خلق ته ویلو چې تصبرون صبر کول شي الله یې ځکه صبر کومه کدی ارس وې او زه به پروا نه ساتم چې ځل او زغی جواب کوي تړم به خبرې د زویم خبرې جواب ځکه نه کوي چې رب څوک لیزې شي په دنیا کې تا اوس خبره ده نه دړم به خبرې جواب کوي چې دی سوې چې ملایکو وینو وایو به وینه کنه ورګا وخت براشي اړیر لري باندې د موت په وخت کې ملایک لیزې شي کنه نو به وینه موت خو صدور لري نه دی یوما يرون الملائکۃ پاورت باندې چې اوینی دی ملائک لا بشرا خوشالی نشتا خوشالی کشته نو مؤمنان لدا مؤمنان لپاره ده سورہ حدید کی براشی چلا بو توئی چه مومنان شکر و باسه چه دنیا نراو وطه دکچرو نراو وطه سسخ جون توم تیر کو سیرے ام بدل شوی دی شکلون ام بدل شوی دی بشراکم الیوم جناتن التوئی خواب سورہ حدید کی ہوئی بشراکم الیوم جناتن خوشحالی خونن استاسو دا چه دازی خوشحالی چاہتا نا دا حاصل ولی یو جنت نده دو ندی جنات دیر جنتو نا او تجری من تحت الانحار حدثی دا پارا اللہوی لا بشرا دی چه دا مرگ پوخ کی ملائکوی نی کنا اوہ ډیر په بد حال وشي ډیر پریشان وشي او چې غیبوي چې قرآن هغه بیان یې کړه یوما يرون الملائکۃ هغه ورځ دواړه معنی دي یوما عند الموت یا د مرګ په وخت کې یا یوم القیامه یا د قیامت پر ورځ دواړو وختونو کې ملائک لیزي شي ښا کلا چوینه دی ملائک لا بشرا نبی خوشالی یوم ذل المجرمین په دا غرض باندې دی مجرمان ولا دی مشرکان ولا دی کافران ولا بد دی خوشالی ختم شو کنه دی خوشالی خو په دې دنیا کې او بس خیمه دی یو کړه ګوروته خیمه دی یو کړه په لوبو باندې په لوبه باندې وته دومره لوی لوی کورونه دومره لوی لوی زیونه مالونه توبه توبه توبه نو دی خدا دنیا جنت ته دا دی ځکه قیامت نه مانی ښه چې پوهیږي چې دا غځې د پاره خو مونږ څه نه دي کړي نو بس دا دنیا ورته ډېره خوږه ده هلته نشته خوشحالي پدوارد دا مجرمانو دا پارا ویقولونا علتا با دیدا چگی ویخا یو مانا دادا ویقولونا یو وی با دا ملائکو دی مجرمانو تا حجرم محجورا خاندی بار پوری یا مجرمانو یا ظالمانو یا کافرانو یا مشرکانو جنت خضر باند حرام لاس بوتا ٹپوئی خوا علاب پیو باسخا چې حجرم محجورم جنت خضر باندې حرام شو حرام دی با نور مسوزی خواه اسی با ام دیر پا بد حال کی چه ملیک و تلادا ہوئی چه جنت نشتا ادو ام مانا دادا چه دی با ملیک و توائی دا مجرمان ملیک و توائی چه حجرم محجورن تاسو سوالو کہیں دلانا چه داولی پا مونگ باندی جنت حرام شو دیبوی خوا تاسو وای چه داو جنت ولی باند شو مونگا سو گناہ کرده دی مونگا سو چل کرده دی چې مؤمنان لښت دې هغه دی هغه پکې منډي وي او هغه پکې اوسي ازمون د پارا نشتا چې دا ولي په مونږ باندې باندې شو نو دی اوس په دې تما دی ها ملایکو ته به وي چې وي تاسو چلو شو چې دا جنت په مونږه ولي باندې ک تاسو تپو سکه بدق آواز بئی زدینو خواه دق آواز بئی ملیک باوتوی چه ستا پوسو اغیب باوی چه ولی مونگا پا دنیا کی دا عبادتو ناو دا منزو ناو دا روجی دا خیراتو ناو دا ختمو ناو دا حجو ناو دا عمری دا مونگ سلکلیو دا خمونگ دا دید پارا کریو چه اللہ مونگ لجنت را کی او اغیر پا مونگ بانده بان کو داولی اللہ وی وقدمنا الی ما عملو من عمل اللہ وی زبا یو نظر اگورم زبا یو قدم واخلم پا طرف داغ عمل چی دی کلی دیس عمل کلی خود دیکن دیگو شک نشتا دیکھا إلا ما عملوا من عمل عملونه کړی دي عملونه سکړی دي دنیا کې کآغه د جاهلیت خلقو نو غیر په جاهلیت کې خکارونه کول مل مستیاګانی به ور کولې مل منولا خپل ولی به ساتل د خپلوانو سره خبا قاعده سل رحمی دا به کول دا جزانو غریبانو سره به امدادونه کول اغاثه الملهوف امدادونه به سره کول او دا غیر قسم خدمت به کوم دا غیر علاج او دوايي او د هسپتالونو او دیواله جوړ کړیو کنه ډیر غټ دولت به په خرج کاو او وی چې دا خالص ته الله رضا ده پاره چې دا زمونږ لپاره د آخرت تو خشي او دا زمونږ لپاره ذریعہ د نجات وګرځي دا چې سوال وکاو لاس به اوچت کړو دقه به وی کنه چې الله دا چې مونږ سکو نو دا د آخرت لپاره کو چې مونږ په دا غزه د سختې نه خلاص شو د جهنم نه خلاص شو دا به وی کنه خا اړیر عملونه کړی او مالونه او په جنار سو ما عملونه الله وی زبا دي عملونه تو ګورما فجعلنا وبا منصورا او بګردم اغیلرا دولا خور شوین عملونه خو استا دولا شو کنه خا زکا چې مسلمانه عالمان ستړي شو خلی ستړي شوې په هر طریقه باندې تاسو ته دا خبره او رسوله چې شرک مکاوي شرک مکاوي شرک مکاوي ان الشرك لظلم عظیم دا ګوري د معافی قابل نه ده کنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله نه بخي کنه چې شرک وکړي چې دا غزر کنه. تا ته نو ویلې په دنیا کې اته نو اوریدلی و یغفر ما دون ذالک، ها چې کم ګناونه دي کتا ابخي خو شرک نه بخي. او تاسو غن کړو چې شرک وکوما نو ست جنت نوم سره اخلیخه. تا که هر سکړی نو داسې مثال یو لکه چې بس کارو کې او کې او کې او ارسرا جمع کې را جمع کې او بیا وته تیلې وې نو لګی شي کنه. ها نو چې تاسو عملونه کړی دي نو هغه ستاسو شرک د وجنه سوځېدلی دي، هغه نشته. تا ته الله نو ویلي چې ګوره خیال کوه په شرک باندې عمل تباه او برباد شي، په بدعت باندې عمل تباه او برباد شي. ها او تا اسې خاندل باندې خاندل باندې مړه شرک مونږ کم ځای کړی دی. شرک خو با مشرکانو کو چلاتا و منات تبی سجدی کولی دائی توبہ منگ دی خدای دی شرک نو ساتی او دا دیتا دی شرک نوی چی یار لوی ازوانا یا غوث اعظم چی دیتا دی سویرا کم نم دی دی لیخ وسیلہ، کم نم دی دی لیخ دعا ان دے لانا دے خبر خواہ دے خپل عمل لانا دے خبر پتا ما دے خواہ التا با قیامت کی پوشی چا اللہ وی منگ باید دے عمل تا وروان دی شو چا دو سکر دی او بگردو اغیل را حبا ام منصورا دولا خورا شوی حبا ستوی دا سار مل چنور روخی جی کنا نو دن نستانه کی لگی کنا سسوری مرئی کنا نو چی دانور دن لگی او گوری دا پلوشی و تاوری راوری دا نره نره ونتی اڈو دق تا حباوی لشی خوا دا عمل نبی دق پلوشی جوڑی شی دولا خورا شوی خوا دا دی دق حالو بس و ذا جنتیان حال گورا اصحاب الجنت یومئذ او جنتیان با په دغرض باندې خیرون ډیر بهتر وی مستقرن په هغه ځای کې چې اوسی پکې همیشه دوسی دو ځان لزایو ندی چې ځلې کوم ځای کې اوسی مقامی او کوریو دیرئی و مال حالیئی او نو اغیط مستقر ویدش اغیم دیر خیست دی دیر بہتر دی و احسن و مقیل او دیر خیست بی اغزید ارام دی دی غرمی مقیلا غرمہ کی چی خلق یو لس منتا شل منتا سترگی پتی دیتا مقیل او قیلولوی کنا د قیلولې غزای به ډیر خاسته وي او احسن مقیلا سره دې نه چلته ګوره خوب نشته. ها مقیلا معنا څه ده؟ اسی آرام کول دي اسی الته خوب نشته. ځکه نبی علیہ السلام نه تاسو شو چیرې جنت کې وخوبي نبی علیہ السلام یې نه ناریدا سلوکټي مړاوي وانت شو ګرځاو ډېر لوین مزارانه کټ شو. دغه دنیا کې او چې مونږ ډېر سکار وکستلی شو ډډول لګونو خوب ډېر زبردست شي. نبی له سلامي دنیا کې ځکه ډډه لګای چې ستړي کیږي اول تستړي نشته. دنیا کې ځکه خوب کئ چې غفلت ته در باندې هل تغفلت نشتا نو خوب تساجت تے خوب ته خدلتا جد جستلیم پکشتاو غفلتم پکشتاو سره جوٹی ہوئی کنا نو خلق وطوی چه ڈڑاو لگاو مڑاو اول تا گستلی نشتا حال تا اتنو خوب تساجد تے ویلیو چن نوم اخو الموت الصلاة خیر من النوم ویدا خوبا دا مرگ رور دے کشر رور بینو نو سنگا چلتا که مرگ نشتا آمشر روری نا کشر روری ام نشتا دا سی اللہ غزے پاک کڑے دیکھا چی مومنان پریشان نشی چی رگنے مرگ خو نشتا خو آغا رو رشتا دے سنی نا نا اس نشتا دیکھا بلا دادا چی خوب کہلتا نقصان دے زگا جنتیان با پہر وقت کی خوشحالی حاصلی مذیبہ حاصلی خوراکونا با کئی ہر وقت کی اگه کی زیادی وقت نشتا چکنی دا سی وقت چکنی مذہ پا کنی خوشحالی پا کنی او خوراک پا کنی او نا نو چی تو دش خستان دا جنت اگا مذیب فوت شوی او تان دا جنت اگا نعمتونا او میوی فوت شوی نا خمقیلا معنا صرف دا گرمی دا آرام دے بغیر دا خوب نخا وَيَوْمَا تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ او یاد کا ارض چوبچوی اسمان دوریزی دوجنا وریت بدمر راشی خلق گوری نویوچ اسمانو چاو دو تیر رو بوج دے پی او دا سلب ای دمر وریتو ونزل الملائکتو تنزیلا ځکه نازل بکلی شي ملائک زمکه ته نو چاوي چې اوس هم راځي زمکه کې حضور انسانان نشته لکه ملائک چې دي مونږ یې نو وینو الله وینا تنزیلن اسوان به خالی شي کنه بالکل به کې څوک پاتې نشي ټول برا کوي دا وری دی ولې عزیز په دا وری دی ولې او پرده جوړ کړی وا چه اسمانی مخلوق ده نورانی مخلوق ده چه را کزیگی نو اللہ و لذا وریض پرده جوڑا کڑا خا دیکھم دا اللہ حکمت تی اللہ پا خپل کتاب خپویگی ادوی مانا دا کئی چه دا غمام نمراد وریض ندا ملائک دی و دم را دیر دی چه خلق گوری نوی با چه وریض را وریض را لی اگا و ملائکی خا نازل وکړی شي ملائک پورا په نازلې دو نو سوال پیدا شو چې وسول نه راکوږي چې قیامت کې به عذاب سره راکوږي الله وی الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہی به په دغرض باندې یقیني شي د پاره د رحمان ذات خلقو تاو پتاو لگی کنه چی رشتیا بادشاہ خو اللہ دے حقیقی بادشاہ خو اللہ دے گور دی مخلوق تا چو ٹور را کس شوکت از مکی تا دا زکر چو اس با عدالت قائمی گی اس با حساب کتاب کی گی اس با دا دنیا دا آگی ٹول عمر پورا چان بین کی گی کنه نو اس سوک بغگ نشی کولے الملک یوم اذن الحق للرحمن وسم ده الله ده نه چې ود بل چې آباد شاهد خو سه خصوکوینی نه کنه نه ملائک وینی نه راغی را کو دی دل وینی نه حساب کتاب وینی دا خو به په اور وینی په خپل سترګو نو یقین به راشي چې رښتیا ده ولوی مؤمنانو باندې هیڅ غم نشته شکر دې الحمدلله مومنانو باندې ایسی را نشتا دا خبر ډیره قیمتي ده ها نو غم پچا دے بوج پچا دے سخت پچا ده وکانه یومن علی الکافرین عسیرا او شیبا دار ود قیامت پا کافرانو بانده دیر اگرانا طول بوج پاگی ور پریوت خواه مومنان تی نخلاص شو سمندر چپوالنو پا تطاور لخا انور خلق تی نبج شخا بلکل مومنان بی غما پا امن کی دارش پا سوری کی ایبادو زن خبر نی خواه اسی سمرا سخت دا ناٹولا پا دیوار پریو تا پا ظالمانو خواه دا رزید عمل وجدنو وہ اس کو تو گورا دا سدی کارا دا اللہ پا عذاب کی مبتلا دی کارا او لکا دا مئیلت اٹا کئی امروشی او یودے پڑھا کے رانا لچی ایمان راوڑو ام مسلمانان شو اسلام قبول کو نو دی بدا انجام نی دیل و نور کم سزا لائقی خوا وقال الذین لا یرجون لقانا اویلیو اغا کسانو چی ملاقات امید نساتی اللہ ویزمون دا ملاقات و قیامت نمانی حساب کتاب نمانی پولیس ورات نمانی میزان نمانی وی دا سی مونگ دا طبیعت خراب آوائی وی خواه اس نشتا دے لولا انزل علینا الملائکتو ولی نازل نکلی شو پا مونگ باندی ملائک چیغا ملائک اوی چیزا پیغمبر حق دے دے مطلب دے خواه دے خوزان تا حق وی چیزا اللہ را لے گلے ما وزد اللہ رسولی ما وکنا نوی بدا خودیر خلق دا سدے نن چې ملائک راشي او مونږ ته وای چې دا د الله پیغمبر دی او الله را لېګل دی بس بیا مونږ ومن او کذانینو او نرا ربنا چې مونږ خپل رب وینو او هغه مونږ ته وای چې دا زما پیغمبر دی وی منه ګوروته هلکه بیا دې ته ساجد ته چې رب څوک ویني نغیت اغی کی بیا دغه تساجد ته چا د پیغمبر تصدیق وکي خدا دې تزان ډیر لوی ښکارې زنو توبه توبه پیغمبر خو تاړو څه شي نه ښکارې او چې رب وینو مونږ ته وای چې دا زمو پیغمبر دی او تاسو ته را لېګل دی بالکل به ومنو لقد استكبروا في انفسهم اللہ وی دی زان دیر لوی اوگانو دی تخپل زان دیر لوی اخکاری خفی انفسیم پخپل خیال کی کنا اللہ چه نور سو قدتا ام لوی ہوئی کنا اخو دی زان تر لوی ہر متکبر دا سے دیکھا فانتوعتو ان کبیرا سرکشی اوکڑا سرکشی دیر لویا یوما یرون الملائکتا پاغورت چوینی ملائک وینی بے خامخا یا دا موت پوخ کی یا قیامت کی لا بشرا یوم ذل المجرمین نشت دے حس خوشالی پا دا غرض باندی دا پار دا مجرمانو چی دی خوشال دی چی مونگ ملائک وینو اللہ یا غد خوشال ایرواز ندا چی تو ملائک وینی کله موت په وخت کې ناری خو بتا ټکې او دا ملائکې یا توبه توبه توبه دوی پوېږي نه کله ژوند دی وته ناشتي چا پیرا نبی خبرې کوي وګوره څنګه قران خو نه دی ویل کنه چې الله رب العزت وی چې ملائک کله د دې مجرمانو نه روحونه وباسي نو یذربون وجوههم وادبارا مخونه ولا ټکی او شاګان ولا ټک ازي بیا وی ویره پلان دی باندې را سخت و بولی اذا مخ به داسې اړه و راړه نو دا ولي اړه و راړه پاږي ټکاو خنډ چې تاله څوک دا مخ ټکی نو ته اړه راړه نه به مخ اړه و راړه دا وسله اړه و راړه ټي وي کوته تاسې ځالي دغه ملائک ټکې رضی کله یو په لمخواړې کله بل په نور سنشي کوله کنه خوشالي نشته په دغه ورځ لپاره د مجرمانو یقولون اوای به دا ملائک دی تا حجرا محجورا حرام شو پتا سبان دی جنت حرام یا وای به دی ملائک تا حجرا محجورا چې دا ولي په موږ باندې جنت حرام شو وګوره دا سکارو شو دا ولي حجرا محجورا مونږ جنت ته نشو تللی جنت په مونږ باندې بند شو او بند شو کنه ولې چې دا مونږ کوم عملونه کړي دي هغه څه شو وقدمنا الى ما عملوا من عمل الله یې مونږ به مخکې شو او اراده به وکړو د دې هغه عمل ته چې دې کړی دی څه عمل نو به ګرځو هغې لرا هبا منصوره دوړه خوره شوې عمل کړی دی او شرک تبا کړی دی اول خو تاله په کار وو چې د شرک نه توبه استلې وي بیا به د عمل کاوخه ته خو دوره پوهېدې که نه چې کلو کې اوسېدې که خاریو کې اوسېدې که کلو کې اوسېدې نو کلي کې د کویان لیدلي وو که نه نو چې هغې کې منګک پرېوت نو تاته بیا وبره استې چې څوک ته هغه نوې لري کړي نو تا دې خپلې سینې نه مانګک نه لري کاو د شرک عمل له زور ور کړو ها اول پکارو اګه هر یو کې اوسې دې نو ټینګې دې نو لري دې چې هغه کې کله مانګک پریو دې نو ته وېت نو باسينا اپاکې به نه د خپلې ټینګه نه دا مانګک نه استه دا شرک نو عمل به څنګه قبول شي ښا عمل نه قبليږي عمل دې ذل شو د دې شرک په وجبان نه نو ګور کنه چې څومره دغه خلق دی ښا دغه خلق چې دا په خپل خیال باندې کوم مالونه لګی توبه مونږ ته خلک ځکه ډیر ښکاری چې مونږ سره خو سشته نه کنه او غي توبه چې یو قرباني په درې لاکه واغستا په څلور لاکه واغستا دا څه اخلي خو په دې نیت باندې اخلي کنه چې دا به زما لپاره د آخرت توخه وګرځي وایي تا به کې زه پرې نه ښودنو د آخرت توخه ولې یو خو د عقیده د شرک ده مزارات والے کنا مزارات والے او بلدار چې په اخبار کې دی ورکړو دغه دی وکړو ټي وي کې دی خو وایې خلکو ته خو نو تاریا وکړه اریا په کې بل شرک دی ضرورت دی ته عمل ټینګيږي دې ته عمل نه ټینګيږي تابه غیر سره جمع کړی دی کنا ریاکاری او توبه توبه نعمل لی برباد شنو خواه اصحاب الجنت یوم ایزن او جنتیانو گورانن رضین اللہوی خیر مستقرن دیر بہتر بئی زیونا دو سیدود دی چی کورو ندیم رویلوی کورو نبئی خواه اگورا جیباو انتکار دی خواه دی بدا نوی چی دا بل زیده بلکل بید خپل دنیا غا کور گانی خواه چې دنیا کې موږ زموږ دلته کور وکنه وای ځکه هو به ته معلومه عجیبه خدا عقل کې ناراضي خاطر و احسن مقیلا نور خسته دی په زید آرام کې و یوم تشقق السماء بالغمام یاد کارز چوب چوي د اسمان لوجه د وریزنا وریض بولی دی رئی ونزل الملائکت تنزیلا ذکارا کزولی بشی ملائک پورا پرا کزیدو سران اسمان بخالی شی کنا ورانی کی با نو ملائک بتی نظمکی تراکشی الملک یوم ایزن الحق للرحمن بس شایی با پا دغرد باندی یقینی شی دپار در رحمان ذات رحمان رحمان ولی په دې صورت کې راوړي ځکه داوې دا برکات او برکات خدای الله دې کنه نو ارسوک به یقینو کی چې بادشاہ خو رښتیا الله دی. دا همغه خلق ته بادشاہان وی خان حقیقی مالک الله دی. وکانه یومن علی الکافرین عسیرا شبا د غرض د قیامت خاص کر په کافرانو باندې ډیر سخته مؤمنان به تنه بچی هغه له به امنی هغه له به الله سره خوشحالی او ملاقاتونه او زور د ورځې د قیامت ټول په دې مشرکانو ظالمانو ورپریوت خان.